Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανών και γης, ορατών τεπάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Από έτσι ο μείγμα η μισκά, εντάξει σε πότε. Άσα, πίνε, πίνε. Τον διημάς τους ανθρώπους και για την ημετέρων σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νεύματος Αγίου και Μαρίας και Παρθένου και να ανθρωπίσαντα. Αμήν, άμα το λέτε. Είδατε τι ωραία που ξεκινάμε. Καθίστε τώρα. Ξεκινήσαμε με προσευχή. Το πιστεύω, όχι ολόκληρο, το μισό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον αυριανό, όποτε γίνουν εκλογές, πρωθυπουργό ή μεθαυριανό, διαλέγετε και παίρνετε. Τόσους έχουμε εκλέξει, γιατί όχι και ο Κυριάκος. Δεν είναι χειρότερος από τους προηγούμενους, ούτε από τους επόμενους. Γιατί υπάρχει μια καθοδική πορεία και στην επιλογή πρωθυπουργών. Οπότε, γιατί όχι και ο Κυριάκος, δικαιούται και αυτός να φέρει μνημόνιο. Και αυτός. Το έφερε και ο Τσίπρας που δεν το ήθελε καν. Πόσο μάλλον ο Κυριάκος που το θέλει, το γουστάρει τρελά. Και οι υπόλοιποι παρέα. Αφού κάναμε λοιπόν την προσευχή, πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Και αφού καλωσορίσαμε με αυτόν τον τρόπο εντελώς χριστιανικά την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι ότι πρέπει να γίνει οτιδήποτε, οτιδήποτε όμως, ό,τι χρειαστεί. Πάση θυσία που το λέγαμε πριν κανένα δίχρονο και το έχουμε ψιλοξεχάσει, οτιδήποτε πρέπει να χρειαστεί, όπως λέει ο Λεβέντης, για να προχωρήσει η χώρα. Ρύθμιση χρέους δεν μπορεί να γίνει πριν το 2018. Και εφόσον έχουμε πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις. Πέρασε η εποχή δηλαδή που έκαναμε ό,τι θέλαμε. Επομένως, είτε το πείτε πακέτο νέων μέτρων, είτε το πείτε τέταρτο μνημόνιο, είτε το πείτε οτιδήποτε, ό,τι χρειάζεται πρέπει να γίνει. Ό,τι χρειάζεται πρέπει να γίνει. Ό,τι χρειάζεται πρέπει να γίνει. Μπράβο! Ωραίος ο Λεβέντης. Όσο περνάνε οι μέρες γίνεται ακόμη καλύτερος. Όσο περνάνε οι μήνες, τον βλέπετε φανατικός, υποστηριχτής μνημονίων ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και να το πούμε, ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται. Τώρα ποιος ορίζει το χρειάζεται σε μια κοινωνία που έξι χρόνια κάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεται, αλλά μετά πρέπει να κάνει κι άλλα επειδή αυτά που έκανε επειδή χρειαζόντουσαν κάποτε ή πριν λίγο καιρό δεν επαρκούν τώρα. Οπότε ξαναχρειάζονται συνέχεια. Νέες καταστάσεις, νέα μνημόνια, νέα μέτρα, νέα πακέτα, νέες διαπραγματεύσεις. Μην το ξεχνάμε, στο Χίλτον αποφασίζονται όλα αυτά. Και καλά στο Χίλτον, αλλού έχουν ληφθεί αποφάσεις, αλλά απλά στο Χίλτον πρέπει να γίνει η γνωστή διαδικασία. Αφού είπε αυτό ο Λεβέντης, είπε και κάτι άλλο για τον κύριο Σόιμπλε. Εσείς τι προτείνετε? Όταν μια οικογένεια έχει ένα προϋπολογισμό και κάθε μέλος με αυτά που ξοδεύει, αθρηστικά είναι πέραν του προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ερχόμαστε σε αυτό που λέει ο Σόιμπλε τώρα, ότι η Ελλάδα ζει πάνω από τις δυνατότητες της. Μα το Σόιμπλε τον έχουν παρουσιάσει ότι μισεί την Ελλάδα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είχε κλέφτες πολιτικούς που την κατέστρεψαν. Ο Σόιμπλε φταίει. Ο Σόιμπλε ήρθε εδώ όταν πτωχεύσαμε και του ζητάμε λεφτά. Και λέει να δώσουμε λεφτά με κάποιο πρόγραμμα. Μεταθέτουμε, λέει, την ουσία. Κύριε Πρόεδρε, ο Σόιμπλε αυτό που μας είπε. Τι κακό είπε? Είναι ότι τα επιδόματά σας στην Ελλάδα και ο τρόπος ζωής σας στην Ελλάδα, ναι, με το ΑΕΠ σας είναι αλήθεια πιο πάνω είναι από το ΑΕΠ της Γερμανίας. Αλήθεια είναι. Ο Σόιμπλε φταίει. Ο Σόιμπλε φταίει. Σωστά. Πολύ σωστά. Και κάποιος επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο, το μικρό, αλλά με τέτοιες ποικιλίες και τέτοιες ορέξεις, πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομά τους για το Σόιμπλε. Δεν φταίει ο Σόιμπλε, το λέει ο άνθρωπος, όπως μπορεί, αφού είπε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα ό,τι ακριβώς χρειάζεται, και το ό,τι ακριβώς χρειάζεται το ορίζει ο Σόιμπλε, μεταξύ άλλων, και ως εκπρόσωπος συμφερόντων ευρύτερων και μεγαλύτερων. Οπότε ο Σόιμπλε δεν φταίει. Γενικώς φταίνει άλλες καταστάσεις. Η λύση είναι στον Κυριάκο και δεν το λέμε εμείς, αλίμονο. Το λέει όμως ο Άδωνης, ο οποίος Άδωνης όχι μόνο λέει τι θα γίνει με τον Κυριάκο, περιγράφει και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ώστε να γίνουν αυτά που λέει με τον Κυριάκο. Εμείς όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το καλό γίνει πρωθυπουργός της χώρας, θέλω να με κοιτάξετε καλά στα μάτια όπως σας κοιτάζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μειώσει τους φόρους. Μάλιστα. Και πρέπει να τον ψηφίσουμε γρήγορα για να μειώσει τους φόρους. Γελάσαμε βρε παιδιά. Και πρέπει να τον ψηφίσουμε γρήγορα. Πρέπει να τον ψηφίσουμε γρήγορα για να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Γρήγορα, αυτό. Πρέπει να τον ψηφίσουμε, όχι γενικώς, πρέπει να τον ψηφίσουμε γρήγορα για να μειώσει όλα αυτά που... Και θυμόμαστε τον Κυριάκο στις προηγούμενες κυβερνήσεις που συμμετείχε. Όντως είχαν μειώσει το φόρο και τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν θυμόσαστε εσείς πολλούς φόρους από την κυβέρνηση Σαμαρά, στην οποία ο Κυριάκος ήταν υπουργός και μάλιστα πρωτοκλασάτος. Και να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση με τον Κυριάκο παρόντα και ενεργότατο στέλεχος είχε αυξήσει το φόρο στο πετρέλαιο με αποτέλεσμα να μην βάζει ο κόσμος πετρέλαιο, να καίμε ό,τι είναι και να αναπνέουμε αυτά που αναπνέαμε και να πέσουν τα έσοδα από το πετρέλαιο. Αυτό το FES, επειδή το είπαν οι ξένοι, το είχε δεχτεί και ο Κυριάκος και η τότε κυβέρνηση και ο Άδωνης τώρα που τον ακούμε εδώ να λέει τα πολύ ωραία δικά του. Αυτοί λοιπόν που έπραξαν αυτό και μόνο αυτό έπραξαν, αλλά 100 άλλα, κρατήσουμε αυτό που είναι από τα πιο παράλογα που είχαν συμβεί τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Αυτοί λοιπόν τώρα θα έρθουν να μειώσουν τους φόρους και να κάνουν αυτά που ορίζει η λογική βέβαια, αλλά με την προηγούμενη πολύ ωραία εμπειρία τους. Πάμε στο άλλο στρατόπεδο, αν και η λέξη άλλο πρέπει να μπει σε εισαγωγικά. Έχουμε όραμα για το τι ακριβώς γίνεται η Ελλάδα. Στόχος της μνημονιακής πολιτικής είναι να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια χώρα συγκρίσιμη σε ό,τι αφορά την οικονομία της και το εργασιακό της καθεστώς με άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όχι με κέντρο ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα με χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Με χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Δεν είναι ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η αγανάκτηση στη φωνή και η φωνή είναι της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου. Το Μισελ το έχει βγάλει για γνωστούς λόγους, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι και λαϊκό κόμμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και αποδεικνύεται κυρίως από το ότι η Άννα Μισελ έχει αφαιρέσει το Μισελ από το όνομά της. Είναι και βαφτισιμιά του κοκκού, του τέος. Οπότε εδώ έκανε μια διαπίστωση με οργύλο ύφος, όπως λέμε, ότι δεν είναι ίδιος ο Κυριάκος με τον Αλέξη. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλλιεργείται αυτή, επίτηδες, αυτό είναι το καινούριο επικοινωνιακό τρίκ. Καλλιεργείται στον κόσμο ότι έλεγα, ό,τι και να γίνει, όποιος και να κυβερνάει, τα ίδια θα είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ίδια αυτά τα οποία λέτε εσείς και έχετε κάνει σε σχέση με αυτά τα οποία λέμε εμείς και έχουμε κύριε Σμαγοπούλου. Δεν είναι ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Υπάρχει διαφορά. Όπως το λέει ο κύριος εδώ, πρέπει να την εντοπίσουμε. Ο ένας έχει ψηφίσει, υποστηρίξει το δεύτερο μνημόνιο και το πρώτο. Ο άλλος ήταν κατά του πρώτου και του δεύτερου. Φανατικά υποστήριξε το τρίτο. Το τι θα γίνει στο τέταρτο, δεν ξέρω αν θα είναι μαζί, θα είναι χώρια. Θα τα δείξει αυτά η ζωή. Μια άλλη διαφορά είναι ότι ο ένας έχει έρθει ήδη μαζί με την ελπίδα του και ο άλλος έρχεται. Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι. Ωχ, Παναγία μου. Να θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας από την πρώτη κιόλας μέρα. Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Και η Ζιζή τα άπαιξε. Δεν άντεξε με αυτά που λέει. Έτοιμος ο Κυριάκος. Έρχονται όλοι αυτοί μαζί να σώσουν τον ήδη σωσμένο με πάρα πολλούς τρόπους τόπο. Να πάμε λίγο στην προηγούμενη εβδομάδα που σημαδεύτηκε από την επίσκεψη Μπάρακ Ομπάμα και εκεί είχαμε την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διαπιστώσουμε τι σημαίνει ανώτατος άρχοντας. Μιλάω για τον Έλληνα ανώτατο άρχοντα, όχι για τον Αμερικανό, τα ξέρουμε αυτά και τα έχουμε διαπιστώσει με άλλες ευκαιρίες και αφορμές, κάτι βομβαρδισμούς, κάτι κινήσεις παράξενες, με την οικονομική πολιτική εντός Αμερικής, με το στίγμα που δίνει εκτός Αμερικής. Είχαμε όμως την ευκαιρία να δούμε τον Προκόπη Παυλόπουλο απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο και γίνανε οι απαραίτητες συγκρίσεις, επειδή σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Κωστής Στεφανόπουλος, με την προηγούμενη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου, του Μπιλ Κλίντον, όταν είχε έρθει το 99 και τον είχε υποδεχθεί στην ίδια ακριβώς σάλα, με αυτό το χαλί από πίσω, ο Κωστής Στεφανόπουλος. Θα ακούσουμε το απόσπασμα του Προκόπη Παυλόπουλου, η Πάκης, γιατί και με αυτό το απόσπασμα αποδεικνύει ότι παραμένει Πάκης. Καθένας γνωρίζει ότι και μετά το τέλος θητείας σας, η προσωπικότητά σας θα συνεχίσει να ακτινοβολεί για πολύ. Απλά θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτό το διπορικό πάρετε μαζί σας και την Ελλάδα. Θα σας θυμίσω τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη από το Άξιον Εστί. Σας παρακαλούμε, μη λησμονάτε τη χώρα μας. Όλο μαζί το πακέτο, γλώσσα σώματος, αλλά κυρίως αυτό που λέει, ζητάει, εκλιπαρεί από έναν ισχυρό να μην ξεχνάει την χώρα μας. Περίπου ίδιο απόσπασμα, βεβαίως άλλες εποχές, άλλες συγκυρίες, άλλη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, όλα διαφορετικά, όμως στο ίδιο, την ίδια συμπεριφορά, το ίδιο θέμα έθιξε και ο Κωστής Στεφανόπουλος, ακούστε πώς. Η Ελλάς δεν ζητεί από κανένα να μεσολαβήσει υπέρ αυτής. Επικαλείται απλώς το δίκαιο και την νομιμότητα. Βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας δεν είναι τόσον η στήριξη των πάσης φύσεως συμφερόντων μας, όσον η στήριξη της νομιμότητος. Ορθότερον θα ήταν αν έλεγα ότι πρωταρχικό συμφέρον όλων είναι η υπεράσπιση της νομιμότητος. Η Ελλάς δεν ζητεί από κανένα να μεσολαβήσει υπέρ αυτής. Νομίζω αυτό είναι και η διαφορετική εντελώς προσέγγιση του θέματος. Ο ένας μη λησμονάται τη χώρα, χρησιμοποιεί και λάθος και αδίκως τον Ηλίτη, και ο άλλος η Ελλάς δεν διεκδικεί τίποτα παρά μόνο την νομιμότητα. Πολύ λεπτή διαφορά, αλλά δείχνει μια τεράστια απόσταση και σε σχέση και συγκρινόμενοι όλοι οι πρόεδροι δημοκρατίας από το 1974 και μετά, νομίζω ήταν ο πιο αξιοπρεπής, γιατί ο πρώτος ήταν, ξεπερνάω το Στασινόπουλο, ο Καραμαλής, με την γνωστή προσφορά σε αυτόν τον τόπο, μετά ήταν ο Σαρτζετάκης, ο Στεφανόπουλος, την δεκαετία βεβαίως ήταν και η καλύτερη δεκαετία της χώρας από άποψη ευμάρειας, Ολυμπιακοί αγώνες, ψευδεστήσεις πολλές και όλα τα υπόλοιπα, Παπούλιας, 15 χρονών αντάρτης να πούμε, και τώρα Προκόπης Παυλόπουλος, νομίζω ήταν ο πιο αξιοπρεπής από όλους αυτούς που πέρασαν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 2.11.208.200 με ένα τεράστιο πολιτικό θέμα σήμερα. Το ακούσατε πριν στις ειδήσεις. Η Κατερίνα Μάρκου έφυγε από το ποτάμι. Αποχώρησε από το ποτάμι. Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αλυσιδωτές εξελίξεις. Ντόμινο. Όπως επίσης λέμε, όλα αυτά τα κλισέ των δημοσιογράφων νομίζω κολλάνε εδώ στην Κατερίνα Μάρκου. Με πολύ μεγάλη αγωνία παρακολουθούμε την έξοδο στελεχών από. Στελεχών. Έξοδο βουλευτών, εν πάση περιπτώσει, από το ποτάμι. Για να φτιαχτεί πιο ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω τι δρόμο θα ακολουθήσει η κυρία Μάρκου. Ξέρω ότι δεν έχει ακολουθήσει το δρόμο της συμπόρευσης με το ποτάμι. Πολύ σοβαρές εξελίξεις θα τις δούμε στην πορεία. Ακολουθούν και πολλές εκπομπές από ό,τι γνωρίζω. Εδώ είμαστε εμείς, Ελληνοφρένια στο Real, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να συμμεριστείτε τις αγωνίες σας για την κίνηση αυτή, την εξέλιξη, την τρομερή με τη Μάρκου, σας περιμένει ο Αποστόλης με πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε real γράφοντας, αφήνοντας κενό, γράφοντας ό,τι θέλετε και μετά όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio-papaki realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και επειδή στο Χίλτον γίνονται διάφορα και είναι το πρώτο θέμα μετά τη Μάρκου. Το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, οι διαπραγματεύσεις, η Αχτσιόγλου που προσπαθεί εκεί να σώσει ό,τι μπορεί από τα εργασιακά, συλλογικές διαπραγματεύσεις, ομαδικές απολύσεις και όλα αυτά που θέτουν μετεπιτάσσεως οι εταίροι. Έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα όπως την έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Ότι πάνε εκεί οι υπουργοί, δίνουν μάχες, πέφτουν κάτω, γονατίζουν, τους μαστιγώνουν για τα καλά των εργαζομένων, για το καλό των εργαζομένων, των Ελλήνων εργαζομένων. Όλο αυτό στο απομυθοποιήσει ο κατεξοχήν υπεύθυνος. Ζούμε και παρακολουθούμε άλλη μια πράξη του γνωστού και χιλιοπεγμένου έργου της περίφημης πια διαπραγμάτευσης. Ενός έργου που 2,5 χρόνια τώρα το έχουμε δει να παίζεται τόσες φορές που σχεδόν έχουμε μάθει απ' έξω και τους διαλόγους. Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί μιλώντας για μέτρα μεν, αλλά ανώδυνα δε. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοκαρισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η Τρόικα. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς? Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους? Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη? Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Και πού καταλήγει σχεδόν πάντα αυτό το χιλιοπαιγμένο σύριαλ της δραματοποίησης, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού, με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης και της παράδοσης, που αμέσως όμως μετά βαφτίζεται στάση ευθύνης, θυσία για να σωθεί η χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Υπάρχουν διαφορές να τα λέμε, γιατί δεν είναι σωστό να ισοπεδώνουμε τις καταστάσεις. Για τον Κωστή Στεφανόπουλο, κάναμε μια σύγκριση κάπως σε σχέση με τους άλλους πρόεδρους δημοκρατίας. Και σαν πρόεδρο δημοκρατίας τον κρίναμε. Δεν κάναμε συνολική αποτίμηση. Λέω εδώ για κάποιους ακροατές που αμέσως σπέβδουν να γράψουν διάφορα. Ένας αστός πολιτικός ήταν. Από τους πάρα πολλούς αξιοπρεπείς, δεν έχει ακουστεί κάτι χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, και σαν πρόεδρος δημοκρατίας πάντα υπέγραφε τα νομοθετικά διατάγματα των κυβερνήσεων. Απλά του έτυχε η καλή περίοδος, η καλή σε σχέση με τις προηγούμενες και τις υπόλοιπες, που την έχουμε ονομάσει έτσι και για πλάκα όλοι μας, ευμάρια λίγο πριν τους Ολυμπιακούς. Το να εκφράσει κανείς άποψη για ένα πολιτικό πρόσωπο θέλει πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολύ χρόνο, ένα συνδυασμό καταστάσεων, γεγονότων, αναλύσεων. Παρόλα αυτά όμως, σαν άνθρωπος και σαν πολιτικός, κάτι θετικό μάλλον αφήνει, σε αντίθεση με άλλους που δεν αφήνουν, και δεν είναι και πολλοί αυτοί που αφήνουν μια θετική ανάμνηση, έτσι, και κυρίως αυτή η αξιοπρέπεια την έχουμε τόσο ανάγκη στις μέρες μας, που ο καθένας βγαίνει και λέει άλλα σήμερα, άλλα αύριο, άλλα κάνει, άλλα υποστηρίζει, άλλα κρύβει το μάτι του, άλλα κρύβουν τα λόγια του. Τουλάχιστον εκεί τον βοήθησε η τύχη, η ζωή, οι συνθήκες, η συγκυρία, και τα απέφυγε όλα αυτά. Ο Δημήτρης Καμένος, αλλάζουμε θέμα, είναι βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και μίλησε στη Βουλή με παρησία και θάρρος για τα μισθολογικά των βουλευτών. Επίσης έκανα και μία πρόταση, είναι προσωπική μου πρόταση, θα την κάνω και εδώ και στην Ολομέλεια. Διαφωνώ ως νέος βουλευτής στην άρση της βουλευτικής συντάξης. Δεν γνωρίζω τι ίσχυε πριν, ούτε το ύψος της συντάξεως. Αλλά μια σύνταξη στα όρια που παίρνει ένας δημόσιος υπάλληλος ή σε συμψηφισμό με τη σύνταξη που παίρνεις από το ασφαλιστικό σου ταμείο, 1.300, 1.400, 1.500, 2.000 ευρώ, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το διεκδικήσουμε. Μπράβο! Αλλά δεν θα ήθελα να ξανακούσω από το βήμα του Βουλή συνάδελφο να παροτρύνει τους υπολείπους να δώσουν το μισθό να το μειώσουν. Όποιος θέλει να τον μειώσει το μισθό του. Μπράβο!

Να γίνει, όντως έχει δίκιο ο Λεβέντης, πρέπει να γίνει, ό,τι είναι να γίνει να γίνει, και άλλα μέτρα και άλλα πακέτα, ό,τι βγάλει το Χίλτον, ό,τι βγάλει διαπραγμάτευση, 5-10 μνημόνια όσα χρειαστούν, γιατί μετά θα πρέπει να χρειαστούν και άλλα μνημόνια, πακέτα και οτιδήποτε άλλο. Ήταν καλεσμένος ο Άδωνης στον Γιώργο τον Αυτιά χτες και κάπως η κουβέντα έφυγε από τα γνωστά που μπορείτε να φανταστείτε και πήγε στο ρόλο του δημοσιογράφου και πόσο ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει κριτική ή τι έχει ως σημαία ο δημοσιογράφος. Δείτε τις σκηνές με τον Ομπάμα. Εγώ στο λόγο της ανδρικής μου τιμής τον λυπήθηκα τον Τσίπρα. Δεν το λέω το αντιπολιτευτικά, τον λυπήθηκα. Ο άνθρωπος δυστυχώς κάτι έχει. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Προσπαθούσε να μιλήσει. Ένα λεπτό. Μίλαγε ελληνικά με αγγλική προφορά. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Σηκωνόταν ο άνθρωπος, κάνει πρόποση. Δεν καταλάβαμε πως σηκώνανε δύο. Κύριε Γεωργιάδη, απέναντι, όχι, δεν θέλω να σας ακούσω. Δεν ήξερε να σταθεί. Κύριε Γεωργιάδη, δεν εγώ κάνει για τον πρωθυπουργό τη δουλειά μου αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι. Κύριε Γεωργιάδη, ο πρωθυπουργός μας είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν το δέχομαι αυτό που είπατε πριν από λίγη ώρα. Δεν το δέχομαι. Πρωθυπουργό. Δεν το δέχομαι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν τον είδατε εσείς που μίλαγε ελληνικά με αγγλική προφορά. Θα σας πω το εξής. Όχι, έλατε. Τον είδατε. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ το δέχομαι που δεν το δέχομαι. Τον είδατε. Για μένα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι η σημαία μου εκείνη τη στιγμή. Από νάιλον βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η σημαία του Γιώργου Αυτιά, ο Αλέξης Τσίπρας, επιτέλους. Ο Τσίπρας, ως πρωθυπουργός πάντα, έγινε η σημαία του Γιώργου του Αυτιά. Είναι η σημαία μας. Όταν εξύβριζε ο Καμένος, λοιπόν, ο φίλος σου, πάμε το Σαμαράος Πηλιογούση, του έλεγε το ίδιο. Όποιος είναι εκλεγμένος ο πρωθυπουργός, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Τέλος. Ξαναλέω. Τώρα, αν φορούσε μακρύ παντελόνι. Για την Ελλάδα. Πάχινε ή έκανε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είπα αν πάχινε. Αλλά θα πω για μια ακόμη φορά. Τιμή στον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό. Μπορεί να έχει κάνει χίλια λάθη. Μπορεί να έχει κάνει χίλια καλά. Αλλά εκείνη την ώρα είναι ο πλανητάρχης και είναι και ο πρωθυπουργός μας. Και εκείνη τη στιγμή είναι η ελληνική σημαία και η αμερικάνικη. Τέλος, κύριε Γεωργιάδη. Και τι, δεν πάσουμε κριτική. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Είσαι σε αποστάσεις από όλους. Γιατί είμαι δημοσιογράφος. Αυτό είναι εδώ. Η κατάληξη νομίζω ήταν η καλύτερη. Αυτό που ακούσαμε είναι ίση απόσταση από όλους. Όλο αυτό το σκηνικό που έγινε χθες το πρωί μας θύμισε μια παλιά στιγμή πολύ καλή, επειδή ακριβώς είναι δημοσιογράφος ο Γιώργος Αυτιάς και τήρησης ίσων αποστάσεων, όταν είχε πάρει συνέντευξη από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είστε πρώτος και είστε πάλι πρωθυπουργός και μειωθεί και το χρέος, θα σας δούμε με γραβάτα. Το έχω υποσχεθεί. Το έχετε υποσχεθεί. κόκκινη ή θαλασσιά θα είναι με τα χρώματα της Ελλάδος. Σας ζόρισα λιγάκι σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να είναι. Ο ρόλος του δημοσιογράφου. Έτσι πρέπει, κύριε Πρόεδρε, καταλάβατε. Καταλάβατε, ο ρόλος είναι να ζορίζει τον πολιτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ ζορίστηκε πολύ, εκεί ειδικά με τη γραβάτα. Έχει μείνει αυτή η ερώτηση και αυτή η αμήχανη απάντηση. Αν κάτι θυμόμαστε από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτή η πίεση που δέχτηκε τότε από τον Γιώργο τον Αυτιά. Ακούω τον Γκουλ και μου έρχεται να πέσω από το μπαλκόνι. Τι όροφο είσαι. Τέταρτο. Πέσε. Δεν θα υποφέρεις, πέσε. Επειδή όπως λες εσύ, ο λαός αυτός θέλει να το δοκιμάζει όλα. Α, να το δοκιμάσουμε κι αυτόν. Να το δοκιμάσουμε κι αυτόν. Να το δούμε κι αυτόν, σωστό. Μας βλέπω τον Έλληνα συνταξιούχο να βάζει κορνίζα του κατρούγκαλου και να τον προσκυνάει για να λέει τι άγιος ήσουνα. 40 ευρώ σύνταξη θα παίρνουν. Αχ, καλά. Αν έρθει ο Κυριάκος, 40 ευρώ σύνταξη θα δίνεις. Πασόκ μόνο, ρε Αποστόλη. Μόνο. Το Πασόκ θα μας σώσει. Το μέσα μας είναι το Πασόκ. Ο εαυτός μας άρα θα μας σώσει. Αν βγάλουμε το Πασόκ από μέσα μας, το εξωτερικεύσουμε. Γιατί το κρύψαμε, γιατί κρυφτήκαμε, γιατί μπλέξαμε σε μια εσωστρέφεια, γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά. Μα δεν τρώγαμε ψωμί με το Πασόκ, ρε Αποστόλη. Αν τρώγαμε, λέει, αλλά μόνο ψωμί. Πόσα μάξι είχες πάρει, εγώ είχα πάρει δύο με το Πασόκ. Κι εγώ καλέ, εγώ τρία του και το ένα δεν το χρειαζόμουν. Το είχα απλά για το πάρκινγκ, να μην έχει κενό. Πόσες γκόμενες είχες. Όπα, φιλαράκο δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Εμείς τη δουλίτσα ακόμα την κάνουμε. Είσαι καλός. Όχι, δεν κατάλαβα τι άλλαξε η κυβέρνηση, ας πούμε, και θα γράμμε. Σε παρακαλώ. Εμείς έχουμε από τότε να το κάνουμε. Ίσως να ντεφόρουμε τι να σε κάνω. Πες στην Ελληνοφρένεια ότι δεν παρατίθεται η ομιλία. Να παραθέσει, λέει, ομιλία. Δεν παρατίθεται η ομιλία. Ωραία. Ποιο είναι το σωστό? Κάναμε λάθος. Έχετε δίκιο. Το σωστό ποιο είναι? Το σωστό είναι να εκφωνήσει η ομιλία. Δεν παρατίθεται η ομιλία, χρυσέ μου. Παρατίθεται άλλα πράγματα. Να παραθέσει ομιλία όμως δεν γίνεται. Έλα, Αποστόλη, η Σουλτάνα είμαι. Είναι ο Λουκά, έλα, Μαρή. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ για τον Ομπάμα, μόνο εσείς τα λέτε. Εσένα περιμέναμε. Εμείς είπαμε ότι χαζομάρετε να πούμε. Για τους συνεργάτες που είχες πει την άλλη φορά, μ' ακούς. Ναι. Νόμιζα το πρώτο που είχες πει συγκινής εξαγνιστίας. Και πήγε το μυαλό μου στο μικρό το Μητσοτάκι. Εξαγνιστίας, καλά. Τι εξαγνιστίας, ξαγνίστηκαν. Συγγνώμη, εντάξει. Δύο λέξεις. Εξαγνιστίας. Το μυαλό μου πήγε στο μικρό το Μητσοτάκι. Το μυαλό σου είναι τη Νεολουκά που λέμε. Δηλαδή έχει μυαλό Νεολουκά. Σκέψου τη Λουκά σε update τη version. τώρα δεν έχει. Να σου πω τώρα εσένα που είσαι παλιομερολογίτσα, τι μέρα είναι για σένα σήμερα. Τι γιορτάζουμε. Σήμερα τι γιορτάζουμε, πρέπει να σου πω στο μερολόγιο. Για δε, δεν τα ξέρω απ' έξω. Δεν με έχουν κάνει λίγο ημιτασιόν. Τι είμαι και να τα ξέρω απ' έξω, δεν μου λε. Νομίζει ότι θα πάω για μοναχή. Δεν μπορεί να είσαι και μοναχή. Έχει και την τρέλα μαζί, δεν πάει. Εσείς πάτε μαζί με την τρέλα. Για μοναχέ πάνε οι άξιε. Δεν πάνε 5 Δεκεμβρίου Γαλακτίωνο και Επιστήμη Μαρτύρων. Είναι τη επιστήμη. Επιστημονική γιορτή. Κατάλαβα. Αχ, μόλι τη Γιολίνα, δεν πέτυχα ο γυμναστήριακό είμαι. Έλα, μα ρίξιρισμένη. Δεν θα σε έπαιρνα, μα καλά, άκουσα τη Σιριζέα αυτή την κολλημένη. Ρε, μα καλά, δεν τη διορίσαν ακόμα, γι' αυτό λυσάει αυτή έτσι η ηλίθεια, έτσι. Δηλαδή για να υποστηρίζει. Έλα. Έλα, ένα, δύο. Αυτό το ζώο που, ακόμα που υποστηρίζει αυτό το βλάκα. Δηλαδή αυτό Αμερικανού υποδέχεται που έβριζε. Αναρχικού βαράει και του ρίχνει χημικά που τον βγάλανε πρωθυπουργό καίγοντα την Αθήνα, ρίχνοντα το Σαμαρά. Η γραβάτα το μάρανε το μαρίκα που εκπροσωπεί την Ελλάδα και είναι σαν το σερβιτόρο που πάει να αλλάξει τα ποτήρια. Ούτε ο σερβιτόρος που αλλάζει τα ποτήρια δεν φοράει γραβάτα. Έλε. Έτσι φαίνεται να πούμε. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα. Έχετε εγκλωβιστεί σε μια εικόνα τώρα που δεν σα αρέσει ο Τσίπρας που είναι έτσι. Η ουσία μετράει. Η ουσία είναι να μην είναι σαν σερβιτόρος επί της ουσίας, όχι επί της εμφανίσεως. Ναι, αλλά θέλω να σου πω η γραβάτα το μάρανε και πάει. Ναι, η γραβάτα τον μάρανε. Δεν δίνει σημασία σε αυτά γιατί είναι άπλα και άνετο. Και χαίστηκε αν ήρθε και ο Ομπάμα. Να μου, λέει ο Τσίπρας. Είναι άνετο, τον γράφει. Είδε και πώ είχε ανοιχτά τα πόδια. Να, εδώ στι αρχιτάρε μου. Και κοιμότανε κιόλα. Το έκανε άλλο αυτό. Όχι, καθόταν ο Παπανδρέου σαν κονιόρδο εκεί πέρα όπου τον έβλεπε και έγλυφε τις πατούσες του. Πήγαινε ο Σαμαράς με το ύφος του λογιστάκου και έλεγε ευχαριστώ μην κοιτώντας τα μάτια. Φοβόταν μην κοιτάξει το μάτι, θα τον πυροβολήσει, θα τον κάνει, δεν ξέρω τι, θα τον εξωστρακίσει. Μακι μου, εγώ δεν είμαι φανατικός με κανέναν. Έλα τώρα, αγάπη μου, μόλις άκουσε Σαμαρά. Ανέβρε μαλάκα που είμαι φανατικός, εγώ βλάκα. Δεν είσαι, λέγε ρε που. Πόσες κούρσες παίρνεις από το μουσείο της Ακρόπολης, Καλαματιανούς, λέγε. Ρε μαλάκα, πραγματικά σου λέω. Πραγματικά εμένα, πραγματικά και δεν είσαι με τον Κυριάκο και με τους Σαμαράδες. Είπες πραγματικά, σε άκουσα, χωρίς γάμα. Ο Ριλουλού ήταν η καλύτερη λύση στη δεδομένη στιγμή. Βλέπεις τι γίνεται τώρα δύο χρόνια. Ήταν ο Σαμαράς η καλύτερη λύση στη δεδομένη στιγμή. Τώρα να πατήσει το κουμπί ο Κινέζος. Ο Κορεάτης, ο χοντρός. Τώρα να το πατήσει. Άστα αυτά που ήταν η καλύτερη λύση. Μη μιλάς τώρα στο φωνή μου, μωρή. Ό,τι θέλω θα κάνω, εγώ δίνω το λόγο. Έλα, γεια. Ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Ένας από αυτούς που θα σας μας κυβερνήσει στο μέλλον, σε 10-15 μπορεί και λιγότερο χρόνια, είναι ο Κώστας Καραμαλής. Ποιος είναι ο Κώστας Καραμαλής? Όχι ο Βούδας της Ραφίνας. Είναι ένας από τους ανιψιούς, γιατί υπάρχουν πολλοί. Αυτά, άμα δεν τα τακτοποιήσουν όταν πρέπει, μικρά, γενικότερα μεγαλώνουν και διεκδικούν. Τόσο εύκολο είναι και τόσο δεδομένο, φαντάζομαι, και στο δικό του το μυαλό. Ένας λοιπόν άλλος ανιψιός του μεγάλου εθνάρχη είναι ένας Κώστας Καραμαλής. Νέο παιδί, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει πρωθυπουργός κάποια στιγμή στο μέλλον, επειδή εσείς θα τον ψηφίσετε, γιατί και μόνο λέγεται Καραμαλής, για έναν τόσο απλό λόγο και ένα τόσο απλό κριτήριο. Και δεύτερον, θα γίνει πρωθυπουργός επειδή μυρικάζει ό,τι γνωστό κλισέ υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα βγάζει μια εικόνα σταθερότητας, μια εικόνα σοβαρότητας. Όχι όχι σε καμία περίπτωση. Μην ξεχνάτε, κύριε Μαρκόπουλε, ότι η Νέα Δημοκρατία προέρχεται από το Λαϊκό Κόμμα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο πάντα είχαμε ως προτεραιότητα να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα όχι της ελίτ, αλλά των πλατιών μαζών, δηλαδή του απλού κόσμου. Αυτό ακριβώς. Τα είπε ο άνθρωπος και ατράνταχτο επιχείρημα, γιατί όλοι αυτοί έχουν και πολύ μυαλό, είναι ότι είναι από το Λαϊκό Κόμμα. Λαϊκό Κόμμα, δεν λέγεται το κόμμα στην Ευρώπη. Άρα λαϊκό, λαϊκό, εδώ εξυπηρετούμε τα λαϊκά των πλατιών. Θα μπορούσε να το τελειώσει εκεί, να εννοεί τις πλατείες, είπε πλατιών μαζών. Οπότε είναι Λαϊκό Κόμμα, όχι της ελίτ, μόνο τον λαό. Θα γίνει σίγουρα, τώρα που τον ξανάκουσα, σίγουρα θα γίνει, ταιριάζει απόλυτα σε όλο αυτό που γίνεται. Θα γίνει ο Κυριάκος για κανένα διχρονό πρωθυπουργός και αμέσως μετά που θα πέσουν η Νέα Δημοκρατία στην τότε κρίση θα βγάλει έναν Καραμαλή για άλλη μια φορά με το Βούδα από πάνω. Κάπως έτσι θα γίνουν, θα τα θυμηθείτε όλα αυτά σε 5-6 χρόνια. Στο έκτο μνημόνιο δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, στο έκτο μνημόνιο δεν χωράει τίποτε άλλο να παίξουμε, γιατί έφτασε ο χρόνος προς το τέλος τώρα που βλέπω και το ρολόι. Να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11:10 αμέσως μετά τον Αστέρα Ραχούλας και τη Μουρμούρα που είναι στον Α. Τώρα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος για όλα τα νεότερα. Γεια σας.